wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 8 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Niczego nie chcemy Polsce dyktować, mówi wysłannik Departamentu Stanu USA w sprawie ustawy 447. Prokuratura prowadzi śledztwo w pośmierci 50-latka na Sorze w ostrołęckim szpitalu. Protestują fizjoterapeuci. Minister zdrowia zapewnia, że trwają prace nad poprawą ich sytuacji. Ofiary Holokaustu powinny mieć możliwość odzyskania swojej własności sprzed II wojny światowej, powiedział w Warszawie wysłannik amerykańskiego Departamentu Stanu do spraw antysemityzmu. Elon Carr rozmawia z przedstawicielami polskiego rządu, działaczami społecznymi i środowiskami żydowskimi. Ustawa 447, przygotowana przez Kongres USA, zobowiązuje amerykański rząd do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach. Elon Carr powiedział, że Stany Zjednoczone nie chcą dyktować Polsce, co robić. Naszym zadaniem jest sporządzenie raportu, do czego zobowiązuje nas prawo. Polska sama zdecyduje, bo jest solidną demokracją, w której liderzy prezentują swoje stanowiska. Wiemy, że zbliżają się wybory i chętnie zobaczymy demokrację w działaniu. My sporządzimy raport na podstawie tego, co zrobiło 46 krajów, które podpisały deklarację. Polska zdecyduje na podstawie własnych zdolności. Sprawa wywołuje kontrowersje w kraju i wśród Polonii, która zorganizowała w ostatnim czasie manifestację przeciwko ustawie 447. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska nie wypłaci żadnych odszkodowań za okres II wojny światowej. Na szczyt przywódców państw Europy Południowo-Wschodniej poleciał do Tirany prezydent Andrzej Duda. Głównym celem spotkania w Tiranie będzie potwierdzenie europejskich aspiracji państw Bałkanów Zachodnich. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, wizyta w stolicy Albanii to okazja do promocji polityki europejskiej na południu Europy oraz do podkreślenia znaczenia dalszego rozszerzania Unii. 9 maja w Dzień Europy bardzo symbolicznie prezydent weźmie udział w spotkaniu prezydentów regionu Europy Południowo-Wschodniej, tych będących członkami Unii Europejskiej, czyli Słowenii i Chorwacji, i tych, którzy tego członkostwa aspirują, które na różnym etapie są procesu integracyjnego z Unią Europejską. Na marginesie szczytu w Tiranie zaplanowano także rozmowy dwustronne. Jutro prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydent Chorwacji oraz prezydentem Albanii. Tirana, Przemysław Lis, Polskie Radio. Proces Brdo-Brioni został zainicjowany 6 lat temu przez Chorwację i Słowenię. Jego celem jest przygotowanie państw bałkańskich do wejścia w skład Unii Europejskiej. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 51-latka w ostrołęckim szpitalu. Pijany mężczyzna awanturował się podczas badań, więc zabrali go policjanci. Potem z powrotem został przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zmarł. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozwoliły na ustalenie przyczyny śmierci 51-latka, poinformowała rzecznik ostrołęckiej prokuratury. Wykluczono też, by zgon nastąpił na skutek urazów mechanicznych. To, dlaczego mężczyzna zmarł, mają wyjaśnić dodatkowe badania. 51-latek trafił do szpitala w stanie nietrzeźwości. Podczas badania tomografem pacjent awanturował się i zachowywał agresywnie. Wezwano policję. Lekarz stwierdził, że nie ma przeszkód, aby mężczyznę przewieźć na policyjną izbę zatrzymań. Tam miał odmówić badania alkomatem. Podczas późniejszej kontroli funkcjonariusz policji stwierdził, że osadzony nie reaguje na próbę obudzenia. Wezwana na miejsce załoga karetki podjęła czynności ratunkowe. Mężczyzna ponownie trafił na SOR, gdzie zmarł. Śledztwo prowadzone jest z artykułu o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów. Mówiła Monika Zdziera. Trwają prace nad poprawą sytuacji fizjoterapeutów, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rehabilitanci protestują w całym kraju. Domagają się m.in. podwyżek płac. Najpierw masowo oddawali krew, za co brali dzień wolnego. Teraz w ramach strajku włoskiego dużo wolniej przyjmują pacjentów. Do akcji przyłączyli się pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, mówi Hanna Kowalewska z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Wykonujemy swoje czynności skrupulatnie. Do tej pory wykonywaliśmy to w bardzo dużym biegu, kosztem pacjentów, kosztem dokumentacji, kosztem też swojego czasu. Pan minister obiecał podwyżki dedykowane dla fizjoterapeutów od dnia 1 marca. Mamy maj i nie dostaliśmy żadnych przesłanek na ten temat. Minister Szumowski potwierdził w Białymstoku, że trwają prace nad zwiększeniem wycen fizjoterapii. zwiększymy nakłady, które powinny być przez dyrektorów wykorzystane również na wzrosty wynagrodzeń. W niektórych szpitalach to dyrektorzy już zrobili. Na pewno będziemy się w maju spotykać na kolejnym spotkaniu i w zespole trójstronnym. No w celu też również rozmowy, no nie tylko o płacy, bo to jest jeden z elementów, ale też o sposobie funkcjonowania fizjoterapeutów, żeby bardziej uwolnić ten zawód, docenić odpowiedzialność. Protestujący domagają się podwyżki w wysokości 1600 zł brutto, urlopów szkoleniowych i zwiększenia wycen świadczeń gwarantowanych. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. I już wszystko jasne. 1 czerwca na stadionie w Madrycie Liverpool zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów z Tottenhamem. Jeśli wczoraj komentatorzy mówili o cudzie, to dziś wydarzyło się coś takiego, na co brakuje słów. Drużyna z Anglii wygrała na wyjeździe z Ajaxem Amsterdam 3-2, choć przegrywała 0-2 i strzeliła decydującego gola w ostatniej minucie. Bohaterem meczu został Lukas, który zdobył 3 bramki, a tą najważniejszą właśnie w 94 minucie. To pierwszy finał Ligi Mistrzów w historii Tottenhamu. Przed nami więc mecz, w którym zagrają dwie drużyny z Anglii. Ostatni raz taki przypadek był w 2008 roku. Kibice Liverpoolu i Tottenhamu zacierają ręce, a fani tenisa oklaskują Huberta Hurkacza. Polak awansował do 1/8 finału turnieju ATP w Madrycie. Hurkacz pokonał półfinalistę Australian Open, Francuza Luka Puja, 7-6, 6-1. Myślę, że super serwowałem, to mi bardzo pomogło. Lukas na pewno wywierał na mnie ogromną presję z początku gry, ale udawało mi się utrzymać serwis. Jak udało mi się wygrać pierwszego seta, a coraz lepiej zacząłem grać z głębi kortu, coraz lepiej returnować i fala po prostu przechyliła się trochę na moją stronę i udało mi się ją wykorzystać. Na pewno fajnie, ale wiadomo, moim celem jest rozwój mojej gry i możliwość później wygrywania takich turniejów jak ten. Na pewno coraz lepiej się czuję na tych wielkich turniejach, także to są najfajniejsze turnieje, na takich najfajniej się wygrywa. Ale to nie jedyny dzisiejszy sukces w Madrycie, bo Łukasz Kubot awansował do ćwierćfinału debla. Rozstawieni z dwójką Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Holendra Robina Hasse i Ravena Klasena z RPA 6-4, 7-6. Znamy już dwóch półfinalistów Mistrzostw Polski w koszykówce. Do Anwilu Włocławek dołączył polski Cukier Toruń. Drużyna z Kujawsko-Pomorskiego pokonała King Szczecin 95-90 i w rywalizacji do trzech zwycięstw wygrała 3-0. W drugim dzisiejszym meczu Stelmet Zielona Góra był lepszy od MKS-u Dąbrowa Górnicza. Było 99-79. W ćwierćfinałowej rywalizacji jest 2-1 dla Stelmetu i za dwa dni czeka nas spotkanie numer 4. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cukier krzepi. W nocy może padać na zachodzie i Podhalu, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Podlasiu przygruntowe przymrozki, a nad morzem dość silny wiatr. Jutro pogodnie na północnym wschodzie, gdzie indziej sporo chmur i możliwe opady deszczu, a na nizinie szczecińskiej po południu burze. Na termometrach w Koszalinie 12 stopni, w Poznaniu i Krakowie 13, w Toruniu i Rzeszowie 15, a w Warszawie i Lublinie 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rewelacje amerykańskiej sceny bluesowej. Dustin Arbuckle and the Damnations. Po raz pierwszy w Europie, po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy na żywo w polskim radiu. Oczywiście w Trójce, w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00, wprost z chorzowskiego MDK Batory. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Za zaproszenie dziękujemy i za chwilę jeszcze do tej informacji wrócę. Na razie Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy na 3 wymiary gitary. If you love me, please say that you do. If you love me, honey, say that you do. If you love me, please say that you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, if you love me, honey, why won't you act right? If you love me, honey, why won't you act right? If you love me, why won't you act right? If you do, I'll see you tonight. If you love me, if you love me, give me what you got. If you love me, baby, give me what you got. If you love me, give me what you got. I'll make sure your fire burn hot. If you love me, well, just as sure as the birds fly in the sky, I'll love you till the day I die. And just as sure as the fish swim in the sea, you'll never find another man like me. As the birds fly in the sky, I'll love you to the day I die. And just as sure as the fish swim in the sea, you'll never find another man like me. If you love me, please say that you do. If you love me, honey, say that you do. If you love me, please say that you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, if you love me, please say you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, yeah. I tak, przyznają Państwo, ładnie. Rozpoczęły się dziś trzy wymiary gitary. Do tej płyty jeszcze wrócimy, ale chcę zacząć od refleksji niemuzycznej dzisiaj. W związku z tym, że jeszcze przed chwilą słuchaliśmy wiadomości sportowych, chcę zapytać, czy to tylko ja jestem od wczoraj nie w sosie, w związku z tym, że Barsa przegrała. A ta pierwsza płyta, od której zaczęliśmy, to Kingfish. Młodziutki chłopak, który urodził się w 1999 roku. Czyli jeśli dobrze liczę na okrętkę, a maturę miałem bardzo dawno temu, to ma 20 lat. A gra wytrawnie i wybornie, i dlatego ta płyta jeszcze dziś się pojawi. Teraz natomiast wracam do tego, co usłyszeliśmy kilka minut temu, a zapowiadał to Jan. Dustin Arbuckle i jego formacja The Damnations od 5 maja są w Polsce i grają pięknie. When a song comes along, you've got to grab it. Gotta hold it with all of your might. When the blues hits your shoes, you gotta lose them, yes you do. And kick them till they're out of sight. Well, I know that this thing won't be easy. It may give you trouble sometimes. But if you wait on fate, that's a chance you shouldn't take. Might be unhappy all your life. When a storm starts to form in your direction, pretend you are a million miles away. And should a cloud start to crowd out your reflection, don't let that silly trifle ruin your day. Well, I know that this thing won't be easy. It may give you trouble sometimes, but if you fail, oh well, in the end you will prevail. You could be happy all your life. You could be happy all your life. Well, this is just a song that we sing to each other. It's just a way to carry on. If it doesn't work for you, you can always make do. But don't wait until you're dead and gone. Don't wait until you're dead and gone. Dustin Arbuckle and the Nations. Jutro Dustin i jego zespół wystąpią w Domu Kultury Batory w Chorzowie. O tyle to jest dla Państwa istotna informacja, że nawet jeśli Państwo nie zdążą się wybrać do Chorzowa, to jutro proszę nie zapomnieć o audycji Jana Chojnackiego Bielszy Odcień Bluesa, bo tam tego koncertu wspólnie posłuchamy i jestem przekonany, że będzie dużo radości. Skoro o koncertach mowa, już dziś rano o godzinie 9 odebrałem list od słuchaczki programu Trzy Wymiary Gitary, która wyraziła takie zainteresowanie, czy odnotujemy dziś urodziny. Oczywiście, że tak. Dziś swoje urodziny świętuje Joe Bonamassa. I z tej okazji chciałbym, byśmy przypomnieli sobie koncert, który odbył się kilka lat temu w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Był to akustyczny wieczór z Joe. Burns. to flow. Like living ghost. Like a song of yesterday. Thank you. My także dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś Joe Bonamassa obchodzi swoje urodziny. No i jeszcze słowo. Czekamy, Joe, bo to już za dwa tygodnie, 22 maja. Katowicki Spodek, Joe. Jestem bardzo ciekaw, w jakim składzie przyjedzie i czy przyjadą z nim, by pokazać się nam jego chórzystki, które tak pięknie zaśpiewały w Carnegie Hall w Nowym Jorku. No a skoro już byliśmy przez chwilę w tej cudownej sali koncertowej w Nowym Jorku, to wsiądźmy w Nowym Jorku w samolot i przelećmy szybko do Toronto. A dlaczego? A dlatego, że tam jutro i pojutrze polskie akcenty zespołu, któremu kibicuję od samego początku. Zespół Cheap Tobacco wyjechał do Kanady, by w Toronto dać swoje dwa koncerty. Przed programem króciutko rozmawiałem internetowo z Natalią Kwiatkowską. Napisała krótko, orzeł wylądował. Zatem są na miejscu i pojutrze i po pojutrze zagrają tam koncerty, a potem wrócą i odwiedzą nas w programie Trzy wymiary gitary. Cheap Tobacco w Toronto w Kanadzie. Devil Chip Tobacco i charyzmatyczna wokalistka Natalia Kwiatkowska. Proszę trzymać za nich kciuki, bo oni jutro i pojutrze w Kanadzie będą się prezentować tamtejszej publiczności. Jestem prawie pewien, że koncerty będą udane, dlatego że oni na płytach brzmią świetnie, a na koncertach jeszcze 3 razy lepiej. Wracamy do płyty, od której dziś zaczęliśmy, tego młodego człowieka, 20-letniego, Kingfish. Jestem zachwycony tą płytą, zresztą nie tylko ja, bo jeśli sobie dobrze przypominam, tydzień temu w tym świątecznym nastroju i w tej świątecznej audycji Jan Chojnacki też mówił dużo ciepłych słów pod adresem tego młodziaka. Naprawdę pięknie gra na gitarze i cudownie czuje bluesa. As time keeps ticking, as long as people have to cry, when I see loved ones leaving, singing last goodbyes, I believe these blues are never gonna die. When I see bad things happen to good folks every day, children going hungry with nothing on their plates, I believe these blues won't ever go away. People try to end their troubles by drinking whiskey down, but I believe these blues will always be around. But I can play my song. I can't tell the future, but I sure enough can play my song. And I believe these blues will go on and on and on. We'll be right back.

His fingerprints are everywhere. Oh yeah. Just listen to your heart. Just listen to your home. Magazyn The Rolling Stone zestawia tego młodziaka, 20-letniego chłopaka, z największymi w świecie gitary, między innymi z B.B. Kingiem i z Princem. Myślę, że ten ostatni utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, spokojnie spełnia wszystkie kryteria listy przebojów i zaproponuję moim kolegom, a czy ktoś z Państwa na to zagłosuje, to się okaże. W każdym razie słuchaczom Trzech Wymiarów Gitary polecam Kingfish. Nowa płyta, 20-latka, świetnie się tego słucha i świetnie się to odtwarza w radiu. A do radia dotarła z Chicago jeszcze jedna płyta. Formacja nazywa się The Cashbox Kings. Też ładnie grają. Tell me, baby, what wrong have I done? Tell me, baby, what wrong have I done? Your cussing and fighting got me on the run. Gotta back off, get out of my face. Back off. Give me some space. Back off. Your mustard bowl. Back off. Your act is getting old. Gotta back off, baby, so I can get along with you. Tell me, baby, why you angry now? Tell me, baby, why you angry now? Can't make you happy, no way, no way, no how. You gotta back off, get out of my face. Back off. Give me some space. Back off. You're most too bold. Back off. Your act is getting old. You gotta back off, baby, so I can get along with you. Sound like a megaphone. You're howling so loud. Sound like a megaphone. If you can't be nice, baby, leave me alone. You gotta back off, get out of my face. Back off. Give me some space. Back off. Much too bold. Back off. Your act is getting old. You gotta back off, baby, so I can get along with you. I teraz chyba już nikt z Państwa się nie dziwi, że mnie ucieszyła ta płyta The Cashbox Kings. Gdyby ktoś z Państwa poszukiwał tego krążka, jest zatytułowany Hail to the Kings. Tym bardziej mnie ucieszyła, że w tym roku będziemy mieli cudowną okazję zobaczyć zespół na żywo, bowiem będą gośćmi tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. A w ramach tego festiwalu jak zwykle pojawią się także polscy wykonawcy, wśród nich jedna z moich ulubionych, Magda Piskorczyk. Mm. darkness on the delta. That's the time my heart is light. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of garden all around me, voices ringing soft and low. Lord, I'm lucky that you found me where the mighty Mississippi waters flow. So longing on a levee, listening to the nightingales way up above. So laughter on a levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shadow of the night. To the nightingales way up above. So laughter on a levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is inside. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Magda Piskorczyk. Magda też się pojawi na Suwałki Blues Festival, a ja się już nie zachowałem tak głupio jak w zeszłym roku. Nie zaplanowałem żadnych wakacji, po prostu w lipcu od 11 do 14 kierunek Suwałki i tam wspólnie się cieszymy, bo przypominam Państwu, że jeszcze wystąpi Kenny Wayne Shepherd. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Piotr Koldaszewski, Piotr Baron, dziękujemy i kończymy dziś nie gitarowo, ale to nie jest pomyłka. Tak ma być, dlatego że chcę Państwu przypomnieć i bardzo Państwa zachęcić do tych spotkań. 26 maja rozpoczyna w naszym kraju trasę koncertową wybitny trębacz, który ma na imię Chris. I on wystąpi 26, jak powiedziałem, we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki. Potem będą następnego dnia dwa koncerty w cudownej hali Nospru w Katowicach, zresztą z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. No i potem będzie Torwar w Warszawie, to 30 maja. 31 Chris Botti wystąpi w Poznaniu, a 1 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie i będzie to zapewne cudowny koncert. Jeszcze będę o tych koncertach, nie tylko ja, ale także moi koledzy, Państwu przypominał. Chris Botti. Na zakończenie dzisiejszego spotkania Drive Time. Dobrej nocy, dziękuję.